www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد العبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا عسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو اور عزیزو، بہت سی ضروری باتیں آپ بیان فرمائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. چونکہ میں ایک خاص عمر تک پہنچ چکا ہوں، ایسے بہت زیادہ بیان پر قادر نہیں ہوں. اب بھی بیان کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن کچھ بار ہوتا ہے اور پہلے سے طبیعت میں افسردگی سی رہتی ہے، لیکن عام حالات کی طرف دیکھ کر کے اس کے اندر جرات پیدا ہو جاتی ہے، ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے طلب کو مزید فرمائے. دین کی باتیں سننا، اللہ رسول کی باتوں کو سننا، یہ ایمانیات میں سے. ایمان ہی ہوگا وہی سنے گا، ایمان اگر نہیں ہے تو سننا بھی گوارا نہیں کرے گا. صاحب کرام حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے تاکہ اس سے فائد حاصل کریں. آتا ہے روایتوں میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی روایتے تھے تو صحابہ کرام خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے کوئی نئی نئی باتیں پوچھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں گے تو ہم کو علم آ جائے گا. یہ علم کے لیے خاص ہے کہ علم کے لیے چاہتے تھے کہ عربی دیہاتی لوگ آئے تو ان کے یہاں آگے پیچھے کچھ نہیں دیتے، فراست کیسی ہے کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. تو صحابی خوش ہوتے تھے، اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. دوستوں، بزرگوں، یہ مواعظ جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت مفید ہیں، بہت سی چیزیں اس سے حل ہو جاتی ہیں. علماء بیان کرتے رہتے ہیں ایسی ایسی باتیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن اس کو سن کر کے باب علم کا کھل جاتا ہے. میں جناور بیان کیا، ہمارے یہاں ایک جلسہ ہوتا ہے اسلام المسلمین، تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ جو جلسہ کراتے تھے جا کر تو کہ جو کچھ کام ہوا الہ آباد میں آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے جلسے کا جو ابتدا کیا اس میں بڑے بڑے علماء نے لگے، مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا ابوالفضل صاحب، مولانا عبدالرحمٰن صاحب وغیرہ، انہوں نے دین کی باتیں جو بیان کی تو الہ آباد میں کچھ علم کی روشنی آ گئی. تو اصل کام تو آپ نے کیا، زمین کو آپ لوگوں نے ہموار کیا، میں نے جا کے بیج ڈال دیا ہے خود مولانا عبدالرحمٰن صاحب سے، یعنی شاکر خان سے کروا میرے ذریعے سے. تو اللہ شاء اللہ اتنے ہزار دین کی باتوں کے سننے کے لیے جمع ہوتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ہی کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں. گر نخواست داد، گر نخواست داد نہ داد خاص، گر نخواست داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب ہی نہ دیتے، طلب بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. صاحب کرام طالب تھے، جب دیہاتی لوگ آتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو ہم کو علم آ جائے گا، علم اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں علم کی کتنی طلب صحابہ کرام کے اندر تھی. اس وجہ سے میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا ایک ذخیرہ چھوڑ رکھا ہے، ایک ایک حدیث ایک خزانہ. صاحب کرام نے اس کی حفاظت کیا. خود حضرت مولانا امرانا صاحب وغیرہ ایک ایک حدیث کی. ایک دفعہ آئے مولانا الہ آباد میں, مولانا حضرت مولانا صاحب آدمی تشریف لائے تو مولانا محمد احمد صاحب سے کہا کہ مولانا آپ کی بناؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. میں نے کہا صدیق اتنی قدر یہ انداز, یعنی کہ آپ کو ایک بہت بڑا رومال دوں گا یا یہ چیز دوں گا چادر دوں گا, یہ نہیں اب کے آؤں گا. مہاور آدمی نے سامنے کہا, ماں محمد احمد صاحب پرتاپگڑھی سے, کہ مولانا اب کے آؤں گا تو آپ کو میں ایک حدیث سناؤں گا. پھر آئے نہیں آئے کیا ہوا, لیکن یہ کہہ کے گئے. اس سے میرے دل میں آئے کہ کتنی قدر تھی مہاور احمد آدمی کی, کتنی قدر کو کتنی قدر تھی. یہ حدیث سنانے کے لیے کہا کہ میں آؤں گا آپ کے خدمت سنانے کے لیے. معلوم ہوا کہ یہ حدیث قرآن کی بات ہے. سننا سنانا یہ ایمانیات میں سے ہم کو آپ کا شائق ہونا چاہیے. حدیثیں سنیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت آپ سے متوجہ ہوگی. کسی کا کلام جب سنا جاتا ہے تو اس کی روحانیت صاحب کلام کی آتی ہے اس کے ساتھ. اس برابر میں دوستو جو آپ نے بہت سی باتیں سنائی بہت ہی اچھی بھی معلوم ہوئیں اور انشاءاللہ نافع بھی ہوں گی سبھی کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اندر ایک بنا طلب پایا ہے اور گجرات میں خاص طور سے پاتا ہوں میں. ہم جلسے ہوتے ہی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, لیکن یہ واضحانہ انداز جو ہوتا ہے یہاں اور جگہ نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت محمد رحمان صاحب نے بھی بڑی قدر کی, 3 منٹ تقریر کیا کہ چونکہ اتنا بڑا مجمع ہے چنانچہ کوئی سے کوئی بیان کر دینا چاہیے کیا مولانا نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق محمد فرمائے. علماء نے بہت محنت کیا ہے, علماء تھانوی نے کتابوں کے لکھنے میں بہت محنت کیا ہے. فرمایا کہ بھائی میرا کوئی کام نہیں ہے, حضرت تھانوی کا کتابیں لکھتا رہتا ہوں, جو سالکین آتے ہیں ان کی کچھ خدمت کر دیا کرتا ہوں, کتابیں لکھا کرتا ہوں اور سالکین جو میرے آتے ہیں ان کی رہبری بھی کر دیا کرتا ہوں. وہ بھی ایک کام سمجھتے تھے, جب تمہارے یہاں وہ آیا ہے تو اس کی ضرور رہبر کرے گا, اس سے معلوم کرو کہ کسی آیا ہو کیسے آیا ہو. اس بنا پر یہ بھی کام بہت اہم کام ہے, کتابوں کا بھی کام. کوئی کسی کے پاس جاتا ہے طلب دے کر کے تو اس طالب کی بھی قدر کرنی چاہیے, طالب کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ دیکھتے صاحب آئے تھے, ہمارے حضرت نے کسی سے کہا کہ جا کے ان کو سمجھا دو, تو لے کے سمجھانے کے لیے تو کچھ دور پہ اس کو ڈرنے لگے اس طالب کو. تو مجھ سے حضرت نے کہا کہ جا کے ان سے کہو میں نے سمجھانے کے لیے کہا, ڈانٹیں گے تھوڑے تم کو کہا. وہ ہمارے پاس تو اللہ کے لیے آیا ہے, اس کی وہ تو تعلیم ہونا جب اس کا صحیح ہے تو وہ خود قابل قدر ہے. خود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے وہاں گنگوئی جاتے تھے, وہاں قاسم صاحب جاتے تھے, وہاں تھانوی جاتے تھے. فرماتے کے یاد ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کو میری جگہ پر رہیے, آپ رہتے یا سب کچھ میں آپ کہہ جاتا اپنے مریدین سے, وہاں گنگوئی مریدین کہہ جائیں گے. کہتے حق تو یہ تھا کہ آپ لوگ ایک جگہ مقام پر رہتے, میں آپ لوگوں کی خدمت میں جاتا, لیکن طلب تھی اس بنا پر یہ نہیں دیکھا. طلب تو بر جانے طالب, طلب مسلط میں شبت, طلب جب طالب کی جان پر مسلط ہوتی ہے تو پھر اس کو کوہ کو اور سمندر زخار مانے نہیں ہو سکتے. کوہ شامل وہ بڑے پہاڑ بھی لادیں گے, اب کیا ہے طلب نہیں ہے. معمولی معمولی چیز کو ایسے بہت سی چیزوں سے آپ نے محروم رہ جاتا ہے. ہمارے حضرت کیا ہے رہتا ہی تھا, ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں رمضان میں آؤں گا, تو مجھ سے کہا آئے ہوگا تھوڑے نا, کہا کہ آئے گا نہیں, اس وقت کہنے کا چھٹی نہیں ملی. یعنی طلب کی اتنی قدر تھی کہ طلب لے کر کے آنا چاہیے. یہ فرمایا کہ امید نہیں کہ آئیں گے, شیطان بہکا دے گا, لوگ بہکا دیں گے, اس میں نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے, میں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات کے اندر دین کی طرف گر نہ خاص داد نہ داد خاص, بہت اچھا جملہ ہے, گر نہ خاص داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی لے دیتے, ये तलब भी किसी कसर का है। कितने लोग हैं बेकार बैठे रहते हैं, तलब नहीं तो वहां जाते ही नहीं उसे मिलने के लिए या उसे कुछ फल हासिल करने के जाते नहीं, तलब नहीं। और तलब होती है यानी ये नहीं देखता कि ये फला है और फला शिष्य है फला ताल्लुक है, बल्कि वो चीज जहां उसको मिलनी है उसको मिलने हो जाते हैं। बारा मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात के अंदर तलब है और बहुत तलब है, ये इंशाल्लाह आपके लिए रहबरी का जरिया है, रहबरी का जरिए। हजरत महाब साहब ने खुद मुझसे इसे तारीफ किया है कि गुजरात के लोगों के अंदर ये खसूसियात मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन की भी कदर की तौफीक दे। माशाल्लाह किताब सुन्नत का ऐसा बयान मैं तो कहीं सुनता ही नहीं जैसे लड़के सुनते हैं सुनाते हैं, आप जोर से सुनते हैं सुनाते हैं, बहुत कम है। ये सब इंशाअल्लाह अज़ीज आपके लिए रहमत का सबब होगा, नुज़ूल रहमत का सबब होगा। अल्लाह ताला खूब आबाद रखे और ये बहार हमेशा हमेशा बाकी रखे। माशाल्लाह कैसा लड़के पढ़ते हैं फरमाते हैं बहुत, पढ़ने का भी एक असर होता है, पढ़ने का भी। हजरत थे कहीं दूसरे मुल्क में बंगाल भर में थे तो एक लड़के ने पढ़ा कौन शरीफ, शुरू में पढ़ते हैं कहा इस लड़के ने ऐसा पढ़ा है कि मैं वाद नहीं कर सकता, इस लड़के के पढ़ने का इतना असर मुझ पर हुआ कि मैं वाद नहीं कर रहा। मालूम है कि ऐसा भी लड़के पढ़ते थे जिसका वहां थानवी ने तारीफ किया इस दर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लड़के ऐसा पढ़ते हैं कि मुझे बहुत असर होता है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत दे, हम सबको दीन की तलब दे, तलब बहुत बड़ी चीज है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते थे जमा कर वही माँ कासिम साहब जाने गए कि भाई मुझको आप लोगों ने पीर बनाया जबकि इस्तेलाही आलिम नहीं थे, नहीं थे उस वक्त देवबंदी नहीं था ना, लेकिन अभी जो आलिम कहे जाते थे वो हजरत नहीं थे, मैं तो इस्तेलाही आलिम थे। इसलिए हक तो ये था कि आप लोग मेरी जगह रहते मैं आपकी जूतियाँ सीधी करता। ये हजरत हाजी साहब नहीं, हजरत हाजी साहब का कमाल और फिर वहां गंगोही उनका भी कमाल है कि ये नहीं देखा कि इस्लाही आलिम है नहीं, किससे इनको इजाजत है किससे इनको, वो भी झुक गए जमा गंगोही ने और हमारा थानवी ने कैसा इल्म चाहा। हजरत मौलाना याकूब साहब जो सदर मदरिस से दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद थे हजरत थानवी के, वो हजरत मदीना जाने लगे मक्के से तो मौलाना याकूब साहब को कहा हजरत हाजी साहब कि आप इनको इतने तवज्जो रखे हुए ये तो जा रहे हैं नए हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े आलिम वहाँ थानवी के सदर मदरिस थे उस्ताद थे, लेकिन हजरत हाजी साहब की खिदमत के रहने के लिए वहाँ मक्के में रोक दिया और खुद मदीना मन तशरीफ ले गए। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं जो काबिल तवज्जो होती है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तड़प पड़े तलब ही की वजह से आए, गर न दाद खास गर न खास तेदाद न दाद खास, अगर वो देना ना चाहते तो ये तलब ही नहीं देते। सबको नींद अच्छी लगती है, सबको आराम अच्छा लगता है, मगर ये तलब ही का करिश्मा है। जैसे हजरात हर मरतब बताते रहता हूँ देखता रहता हूँ मुझे ताज्जुब भी होता है। अल्लाह ताला हम सब के इस तलब को मजीद दर मजीद फरमाए, प्यार बुझा दे, ये बहुत बड़ी नेमत है। गंदे घर बहुत उमदा जुमला है, गर खास दान न दादे खास, अगर वो देना रहते थे तो तलब भी नहीं रहते। बहरहाल आपने तो बहुत अच्छा बयान कर ही दिया, मैंने भी थोड़ी तवजी किया। अब ये किताब जो बहुत ही अच्छी है दस्तूर सालिकीन है, इसका नाम है दस्तूर सालिकीन ले कुर्ब रब्बिल आलमीन, ये मैंने नाम रखा है, उन्होंने कहा था नाम ही बहुत अच्छा है, दस्तूर सालिकीन ले कुर्ब रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए किताब लिखी है और बहुत मेहनत से लिखी है बुजुर्गों के इशादा से मैंने क्या लिखी बुजुर्गों के। इस बिना पर थोड़ा सा इसका हिस्सा मैं सुनाता हूँ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को www.atabligh.com the revival of iman, क्योंकि तरीक की बातों में सुनानी जरूरी है ये, और तो हमारे तरीक के उसूल पांच है, मैंने कहा इसकी उसूली तौर पर बयान कर दूं। हमारे इस तरीक तसव्वुफ के तरीक के उसूल पांच हैं, پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو ختم رکھوا. پہلا یہ ہے جب اس طریق میں آئے بے باکی چھوڑ دو, بے خوفی چھوڑ دو. میں خود سنا ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بزرگ تھے, حضرت شاہ صدا سردار کرتے کہ مولی رسول اللہ دیکھو ہم لوگ حضرت تھانوی سے بیعت ہے, وہاں تھانوی کہاں ہے, تھانہ بھون میں ہے, ہم لوگ یہاں ہیں, نہیں تب بھی کوئی بادشاہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم ان سے بیعت ہیں. یہاں یہ فائدہ ہے کہ وہاں تھانوی سے بیعت تھے حضرت جی ہمیں, تو میں نے خود سنا بات کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت تھانوی تو یہاں نہیں ہے, وہ تو وہاں ہے, لیکن گناہ کرتے یہاں بھی ڈر لگتا ہے, جیسے وہ بھی شرم آتی ہے. یہ فائدہ مند رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے طریق کے اصول پانچ, اس طریق کے اصول پانچ ہیں, ہمیشہ پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہوا, پوشیدہ طور پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بات نہیں کرتا, کڑا نگراں موجود ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی پوشیدہ سے پوشیدہ جگہ پر ہو اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ ہمارے اصول کے اصول پانچ ہیں, پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہوا, پوشیدہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. برابر تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع, یہ طریقے اصل ہے, اتنا تو معلوم ہی ہونا چاہیے. تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع, مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار روگردانی, بہرحال مخلوق سے اعراض اور بے نیازی وہ قبول کرے تب بھی اسی کو ہو کے نہ رہ جاؤ, انہوں نے مان لیا تو مانے نہیں نہیں, اگر انکار کرتے ہیں اس سے بھی کچھ دل برداشت نہ ہو, انکار کر رہے ہیں کہنے دو. فرماتے ہیں روگردانی, قلت و کثرت یعنی افراط اور دولت مندی, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رضا مندی, اس طریق میں رہنے کے بعد یہ بھی قلت و کثرت, کمی ہو یا ذاتی ہو, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رضا مندی, راحت و کلفت, ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا, راحت بھی ہے انہی کی طرف سے, کلفت ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, بس معاملہ صاحب راحت ملی, دولت ملی, صحت ملی, تو شکر اللہ کا ادا کرو. اگر کوئی تکلیف آئی سمجھو کہ ہمارے گناہوں کا یہ سمرا ہے, مسئلہ حل, پر مسئلہ حل اتنی میں ہے سب, نہیں کہاں کوئی کر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ افضل بری طرف جانے کا آدمی ارادہ کرے تو کر سکتا ہے, کیا ہی ہمارے بزرگوں نے. راحت اور کلفت, ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا, پر رجوع اللہ اور استقامت اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا تحقق ہوگا. جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور جو کام دیا گیا اس پہ استقامت اختیار کرو گے تو تم کو تحقق ہوگا. رضا بالقضاء و قناعت اور اپنے معاملات کو اللہ کے ثبوت کرنے سے حاصل ہوگا. رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی, رجوع اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نعمت اگر ملی تو خوشی, شکر ادا کرو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہم کو دی ہے. ہم جو مصیبت میں اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑنے سے میسر ہوگی, اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑنے سے میسر ہوگی. تین چیزیں ہیں, مطلب کہ جو اللہ کی طرف سے خوشی کی بات آئے تو اس کا شکر ادا کرو, کوئی مصیبت آئے صبر کرو, ہر چیز دوست میر اثر نکوز. یہ سب طریق مولانا یہی ہے, صحابہ کا طریق یہی ہے, ان بزرگوں نے جمع کیا اپنے اپنے الفاظ میں. لیکن شکر ہے صاحب دو بازو ہیں, لکھا علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو بازو ہیں, ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ہے اللہ کی طرف سے, کوئی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے, ہے یہی طریق جس کو اللہ توفیق دے. ان پانچوں کے لیے بھی پانچ اصول ہیں, جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا. ہمت پہ ہے پہلی وہ ڈر گیا کہ یہ نماز پڑھنی پڑے گی اور یہ کرنا پڑے گا, وہ کیا آگے بڑھے گا. یہ سب بزرگوں کی لکھی ہوئی متحقق کتابیں ہیں, ہم لوگ جانتے بھی نہیں کہ تصوف میں کیا, یہ ہے تصوف. کہتے ہو یہ کون سی شریعت کے خلاف؟ حضرت ہماری جب سناتے تھے ایسی کتاب تو اس کے ساتھ کہتے کہتے جاتے تھے یہ شریعت کے خلاف کون سی بات ہے؟ کیا قرآن میں یہ بات نہیں ہے صبر کی؟ شکر کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ یا پھر تصور کے دونوں کیوں بدعت کہتے ہیں؟ بس جس کی ہمت کہتے ہیں اور جس کی خدمت اچھی ہوگی تو اس کی عزت اور کرامت بھی ضرور ہوگی. جو اللہ کی صحیح خدمت کرے گا, صحیح عبادت کرے گا, تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی حرمت اور عزت کو ڈال دیں گے. فرماتے بہت حضرت فرماتے تھے, ایک حدیث نقل کرتے تھے, دیکھا کہ کوئی 70 پردے میں کوئی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ایک نئے دن اس کو ظاہر کر دے گا. اسے کچھ نہیں ارادہ کیا, اللہ کی طرف سے اظہار ہو جاتا ہے شہادت کا. اسے برائی کے بارے میں بہت ڈر, بہت اس سے کافی میں لکھا بیان میں, برائی بھی اگر 70 پردے کے اندر کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ زبان پر اس کو جاری کر دیتے ہیں, پتا بھی نہیں چلتا کسی ایمان ہوئی بات. اس وجہ سے طاعت کا مزہ لانا اس طریقے کی بنیادی بات ہے, اور اسی طریقے معصیت سے بچنا یہ ضروری چیز ہے. ہمارے جوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, بچوں کو بھی معصیت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسی جگہوں سے بھی بچو, ایسے جگہ ملنے جلنے میں سے بچو جو دل میں فطور پیدا کر دے, دل میں انتشار پیدا کر دے. اس بنا پر جو ہم کچھ معمولی چیز پاس کرنا ہوتا ہے انگریزی, تو اس کے کتنی محنت کرتے ہیں. ہمارے گھر کے سامنے 2-3 کمرے ہیں تو انگریزی کے طلبہ یونیورسٹی تو ہی ہوا, یونیورسٹی کے لڑکے رات زیادہ میں پڑھتے ہیں, فجی پیسے کا ایسا دیا پڑھ رہے ہیں, فجی بات دیا پڑھ رہے ہیں. بڑی عبرت ہوتی تھی, میں بیان کرتا تھا کہ کیا انٹرنس کا امتحان دینا ہے یا پھر بی اے کا یہی کرا ہوگا. یہ رات میں جہاں بیٹھے میں بیٹھے رہتے تھے, تو مجھے بہت عبرت ہوتی تھی. میں ریکوسٹ کہتا تھا کبھی بیٹھے ہو 1 گھنٹہ بھی بیٹھے تم نے پڑھنے, کیونکہ اس کی عظمت ہے. اس میں آپ پر سب ہمت ہے, عظمت ہے, اس میں آپ پر سب کچھ قوت بھی ہے, ہمت بھی ہے. اور جس چیز کی عظمت نہیں ہے اس کے لیے نہ قوت ہے نہ عظمت ہے, اس کی بات سننا ہے نہ سیکھنا ہے. کہتے ہیں بہت اللہ امراض نفس کا جن امور سے علاج کیا جاتا ہے وہ بھی 5 ہے. معدے کو کھانے کا دائرہ عادی نہ بنانا, بقدر ضرورت کھانا تو ہے ہی ہے. کبھی کسی صوفی نے کہا کہ بھوکے رہو, لیکن اعتدال ضروری ہے. اعتدال ہر وقت کسی سب کے لیے ہے, یہی جو بزرگ لوگ ختم ہو گئے انہیں کے لیے تھا, ہم کو آنے لیے دیے. ہم تو پابند انہیں کے ہیں, انہیں کے متبع ہیں, انہیں کی تعلیمات, اس کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ افراد منع ہے, اسراف منع ہے, کھانے کے یاد بھی ہے. کل من حرم زینت اللہ, جس نے زینت اللہ کے حرام کیا ہے, لیکن اس کے اندر حد کا ہونا بہت ضروری. وقال الشیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ, اوصانی حبیبی فقال اللہ ترک القدم کے اللہ ہے ثواب اللہ. شیخ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ میں اس کو وصیت کیا ہے میرے شیخ نے کہ اپنے قدمین کو اس چیز کی طرف نہ لے جاؤ جس کی تم کو ثواب کی امید نہ ہو. جہاں ثواب کی امید ہو وہیں قدم لے جاؤ. اس کا مطلب جہاں معصیت کا اندیشہ ہو وہاں قدم نہ بڑھاؤ. طریق تمہارا یہی رہے گا, قیامت تک لیے طریق. کتاب و سنت کی حضرات نے توضیح کیا, چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں اور پورا امور اس کے اندر بھر دیا ہے. کہتے ہیں اور شیخ ابو الحسن شاذلی نے ارشاد فرمایا, میرے حبیب نے مجھ کو وصیت فرمائی کہ اپنے قدم کو نہ لگاؤ, نہ نکالو, مگر ایسی جگہ جہاں اللہ کے ثواب کی ملنے کی امید ہو. جہاں ثواب ملنے کی امید ہو وہیں قدم انہیں لے جاؤ. جسے طاعت پر مدد, اور جسے طاعت پر مدد ملے اپنے لیے کسی کو جگری دوست نہ بناؤ, مگر اس شخص کو جسے تیرے یقین میں اضافہ ہو وہاں سے ضرورت کم بولو. نہیں, شیخ نے فرمایا جسے دنیا کو دنیا کی طرف متوجہ کیا ہے, جسے تم کو دنیا کی طرف متوجہ فرمایا تو تم نے اس سے دغا معاملہ کیا, اور جسے تم کو عمر کی طرف راہ مانگی تو اسے تیرے ساتھ خرخائی کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت اور رہنمائی تو ہر شخص کی طرف پہ نقش ہے. جو شخص بھی دلالت کرے نیک کاموں کی طرف, وہ تمہارا مہربان ہے, تمہارا ساتھی احسن ہے. جو برائی کی طرف لے جائے, برائی کی طرف قدم بڑھائے, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन समझो। नीज इर्शाद फरमाया कि तकवा को अपना वतन बना लो, ये हमारे बुजुर्गों की इशादात है, कौन पढ़ता है इसमें। नीज इर्शाद फरमाया कि तकवा को अपना वतन बना लो तो नफ्स की सरकशी तुमको मजरत साबित न होगी। जब तक तुम अपने आयब से राजी न हो जाओ, या गुनाहों पर मुसीब न हो जाओ, या गैर से खौफकशी साबित न हो जाए, उसमें वो मुसन्नत माशी से नफरत ताज कर रगबत बुनियादी चीज है। ताज कर रगबत पैदा करो और माशी से नफरत। वो है कि पूरी किताब मौलाना नसाए पर है, मैं तो पढ़े पढ़ते में थक गया हुआ है, बहुत छोटी किताब है हमारी जमा किया हमने। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे इन तालीमात पर अमल करने की, इन नसाए पर सबको पेश आना है। माँ कौल इल्ला लदैहि रकीब अतीद, कोई कौल नहीं अल्लाह के ऐसा लिखा हुआ है। माँ यल्फज़ मिन कौलिन इल्ला लदैहि, जो बकवास करते हैं दिन रात, वे सब एक एक लफ्ज लिखा हुआ है। माँ यल्फज़ मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीब अतीद, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन की कदर की तौफीक दे, अपने वक्त की कदर की तौफीक दे, अपने माल की कदर की तौफीक दे। ये माल हमारे लिए जहन साबित हो जाए, सामने साबित हो जाए। इस तरह पर अल्लाह ताला से जो मुतबर्रक रहते हैं, इसमें इसकी भी दुआ कि अल्लाह ताला अवामिर के इम्तिसाल की तौफीक दे और नवाही से बचे की, ये जो अच्छे काम है उसके करने के अल्लाह तौफीक दे, और जो न करने के उससे अल्लाह नफरत पैदा कर दे। तरीक यही है, दीन यही है, क़यामत यही दीन रहेगा, कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई नबी आएगा नहीं जो इसको बदल दे। माया अमर मारूफ दो ही चीज है, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, दो ही चीज तो है। ये क़यामत तक के लिए है, जो हुजूर ने फरमा दिया वो क़यामत तक आपको गले से लगाना है, बल्कि दिल में लगाना है, उस पर अमल करना है, ताकि वहां हम जाके सुरखुरु हों कि अल्लाह ताला के बंदे हजार परेशानियों के बावजूद, उल्फतों के बावजूद हमारे दीन को इन्होंने नहीं छोड़ा। इस बना पर दीन के छोड़ने के सवाल ही नहीं पैदा होता। दीन के हक हर्फ को हमको अपने दिल में परोस करना है और दुआ करना है अल्लाह ताला से अपने लिए भी और सबके लिए भी, कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन की कदर अता फरमाए और दीनी उमूर में अल्लाह ताला हमको चुस्त चौबंद बाहिमंद बना दें और अल्लाह से सही ताल्लुक पैदा कर दें। आगे मैंने कहा कि मैं बोल ज़्यादा नहीं बोल सकता, इसी बात पर मैं इतफा करता हूँ। आप कोई और साहब बोलना चाहें तो बोल लें, मानत यही है कि यह रात मुतबर्रक तो अल्लाह ताला इस रात में हमारे दिल में दाइया और जज्बा पैदा फरमाए अल्लाह से सही ताल्लुक पैदा करने का और गुनाहों से बचने का। दो ही चीज़ है, इम्तिसाल अवामिर और इज्तिनाब नवाही। अवामिर का इम्तिसाल करना, नवाही से बचना, कुछ तरीक यही है, कुछ शरीयत दीन कुरान हदीस सब यही है। किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह पर अमल, और उसमें दो चीज़ें हैं, बात चीज़ें करने की, बात चीज़ें न करने की। करने वाली की चीज़ को आप गले से लगाओ और न करने वालों को दूर फेंक दो। हदीस में भी यही है और किताब में भी यही है। हम मैं बहुत लिखा, मुझे ख्वाजा मोहम्मद मासूम ने, मैं अजीजान नौजवान से ताज्जुब करता हूँ कि अपने इतनी कीमती चीज को कहाँ खर्च कर रहे हो। तुम ठीकरियों के लेकर के, तुम ठीकरियों के लेकर जवाहरात को कहाँ लुटा रहे हो। ख्वाजा मोहम्मद मैं जवाहरान मुस्तैदान से कहता हूँ, 7000 खलीफा थे, मुझे साहब साहब ने दे जवानों को खिताब किया है कि तुम समझते हो कि हम बड़े होंगे तब उसके बाद मौत आती बूढ़े नहीं। कहा आम के दरख्त में बाग में चले जाओ, बहुत से आम के दरख्त के टिकोरे भी नहीं होने पाते, बौर रहते हैं और गिर जाते हैं। या तुम अपने मुतरी ये न समझो कि तुम बूढ़े होंगे तभी मरोगे, तुम जवानी में भी मर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ख्वाजा मोहम्मद मासूम, ये वाद उसमें अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की तालीमात को पेशे नजर रखने की तौफीक मरहमत फरमा। बहुत कोताहियाँ हैं मौलाना, बहुत से तो जानते ही नहीं है क्या तरीक है, क्या दीन है, क्या हमको करना है। और यही पहाड़ नहीं है कोई, बस करें जैसे वो करता है ये करने लगे, जैसे वो करता है तो बुरा है, ये करे ये अच्छा है। करने में दोनों बराबर है, उसमें भी करना पड़ता है, मासी में कुछ करना पड़ता है और ताक में भी, लेकिन वो मासी अल्लाह के मर्जी के खिलाफ है, इसमें अच्छा तुम मुजरिम हो। और वो काम किया वो भी अल्लाह के से आता है, उसको तुमने लिया, अल्लाह ने मना किया था इसके पास न जाना, اب کرو گے تو تم گریس میں آ جاؤ گے. بارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت ادارہ عطا فرمائے. بہت سے لوگ اپنے اپنے حاجات کو پیش کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, کرنا ہی چاہیے حد سے زیادہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ طاعت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضی سے اللہ ناراض, ناراضگی کے عمل سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے, ہمارے سب بال بچوں کی توفیق دے, سارے مسلمانوں کو, کیونکہ طاعت جتی ہوگی وہ دے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی. عنایات کا مدار طاعت پر ہے. عنایات کب ہوں گی؟ جب اللہ تعالیٰ کی طاعت ہوگی. اپنی گناہوں سے شرمندگی, یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی, میری طبیعت اس وقت علیل تھی ہے, مگر آپ لوگوں کے طلب اور آپ لوگوں کی توجہ کے بنا پر اتنی عبادت کی ہے. اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے اور آپ سب کے, بلکہ ساری امت کے لیے دعا قبول فرمائے. کتنے لوگ حج میں ہیں, عمرہ میں ہیں, آپ میں ہیں, ان سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے. وہاں بھی وہ لوگ بھی دعا کرنے کی توفیق دیں, اور یہاں بھی سب کو دعا کرنا چاہیے. دعا جو ہے مخل عبادت, عبادت کا مغز. اللہ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ رجوع ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رحمتہ یا رحم العالمین.